și bine, mă. Omule, să guste un chic din tate, la la la la la. Cât este de Dumnezeu date, mă. Omule, cântă omule cu mine, la la la la la. Și vede că-ți-a și bine, mă. Omule, cântă omule cu mine, la la la la la. Și-o-mi vede ce-a și pe mâine, mă. Omule, ești tânăr, te trudești, la la la la la. Bani și-o versagonii să știi, mă. Omule, nici nu știi cum trece viața, la la la la la. Și cât e subțireiața, mă. Omule, cântă omule cu mine, la la la la la. Și vede că ți-a și bine, mă. Omule, cântă omule cu mine, la la la la la. Ei, și-o-mi vede cea și pe mâine, măi, omule, mă. La jumătatea vieții, la la la la la, chică floarea tinereță, mă. Omule, îi baică s-a scutura, la la la la la. Bă, ce-ți spune inima, mă. Omule, cântă omule cu mine, la la la la la. Și vede că ți-a și bine, mă. Omule, cântă omule cu mine, la la la la la. Și-o-mi vede ce-o și pe mâine, mă. Omule, plăcere, mă. Omule, că din cât e strâns pe lume, la la la la la, tot nimic nu iei cu tine, mă. Omule, cântă omule cu mine, la la la la la. Și vede că ți-a și bine, mă. Omule, cântă omule cu mine, la la la la la. Și-o-mi vede ce-o și pe mâine, mă. Omule, dea și bine, dea și rău, la la la la la.